राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2058 7 नवंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंद तुजम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकबाणाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित नवनीत पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। भाइयों से बहनों से है कहना है कि एक हृदय से अपने को भगवत प्राप्ति करना है, चाहे सो हो जाए, सुख पावे दुख पावे। कल श्लोक बताया था मैंने, कल यह श्लोक बताया था, निंदन्तु नेत निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समावसतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मे मर्णमस्तु यदन्तरेव न्याय्यात्वतः प्रचलन्ति पदं न धिया। न्याय रस्ता है जो परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है, उससे हम विचलित नहीं होंगे। अच्छा बात बताई थी, शपथ कल बताई, फिर ज्यादा हूं। अच्छे आदमी निंदा करे तो निंदा से भी हमने विचलित नहीं होता है, अति प्रशंसा करे तो उससे भी प्रशंसा, न निंदा का असर हो न प्रशंसा का असर हो, अपने ध्येय की सिद्धि के लिए अपने लग रहा है। हमारे लोग अच्छा कहे अच्छा बुरा कहे करें दो, अपने को परमात्मा प्राप्ति करनी है, अपने अन्याय नहीं करना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो कोई निंदा करे तो अच्छी बात, प्रशंसा करे तो अच्छी बात, और धन बहुत आवे तो अच्छी बात, अरे कोड़ी भी ना आवे भूखे ही रह जाए तो अच्छी बात। अध्ययो में मरण मस्त बात, आज ही मर जाए तो कोई पद परवाह नहीं, और युगांतर जीवे तो हम परवाह नहीं, अपने तो न्याय रास्ता है उसमें चलना है, ऐसा पक्का विचार कर ले। जिनको प्राप्ति करना है भगवान के, उनके लिए ऐसा पक्का विचार उद्देश्य, उद्देश्य एक बनने पर आदमी विचलित नहीं होता। आज जो आदमी गर्भपात करते हैं, बड़ा भारी अन्याय करते हैं, मामूली अन्याय नहीं है, मेरे वो बहुत दुख है इस बात का, बड़ा भारी दुख है, करेंगे हम मानते हैं नहीं। ये जब पक्का विचार हो जाए तो ऐसा पाप नहीं होगा, हम नहीं करेंगे पाप, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, परमात्मा की प्राप्ति करना है। अब गर्भपात जैसा पाप करे और परमात्मा की प्राप्ति चाहे, नहीं हो सकता है। जैसे पापी आदमी परमात्मा के पास नहीं जा सकते, परमात्मा की तरफ से मिलाई नहीं है। पापी वो दुष्ट वो कर सही वो, परंतु हम लायक नहीं है। पाप करने में रुचि है, हमने पाप किया है, जान जान करके गर्भपात किया है, ऐसा आते परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुआ। ऐसे पाप करने वाले भी विचार करते हैं, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, वो भी शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए, पाप शुद्ध हो जाए। कितने जन्म में कैसे ही पाप किए, अपचे शुद्ध दुराचारों बसते मामन भाग, दुराचारी है दुराचारी भी अगर तत्परता से भगवान में लग जाता है तो उसका भी कल्याण हो जाता है। पापों से भगवान डरते नहीं है, परंतु नियत पाप करने की है, नियत पाप करने की है, पाप क्रिया है, वो उदाहरण नहीं होता। हम भाव बदल जाए, हम नहीं करूंगा, सब शुद्ध हो जाए, क्योंकि मूल में सब शुद्ध है, मूल में सबके सब परमात्मा का अंश है। आप ध्यान देकर सुना है इस बात को, ख्याल करके सुना है, परमात्मा इतने हैं, परंतु भगवान करता नहीं है, है भोगता नहीं है। कर्ता और भोगता संसार है, भगवान कर्ता भोगता नहीं है। ऐसे ही आप सब के सब, कितना ही पाप किया है, कितना ही अन्याय किया है, कितना ही दुराचार किया है, कितना ही शास्त्र विरुद्ध काम किया है, परंतु आप विचार पक्का हो जाए कि गला कट जाए वैसे पाप नहीं करेंगे, गला कट जाए तो स्वीकार है, पाप करना स्वीकार नहीं है, शुद्ध हो जाए, सब शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए, शुद्ध निर्मल हो जाएंगे। अब लोभ नहीं करेंगे, अब क्रोध नहीं करेंगे, अब कामना नहीं करेंगे, अब संसार में नहीं फंसेंगे, अब संसार में नहीं फंसेंगे, अब परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। चाहे सो हो जाए, लोग कुछ भी कहो, अच्छा कहो, मंदा कहो, भला कहो, बुरा कहो, लोग कोई परवाह नहीं है, अपने पवित्र होना है, अपने पवित्र होना है, अपने पाप नहीं करना है, अन्याय नहीं करना है, तो नहीं होगा, आप शुद्ध हो जाएंगे, एकदम पवित्र हो जाएंगे। क्यों? कि आप साक्षात परमात्मा के पुत्र हैं। मूल में आप सब शुद्ध हैं, मूल में कोई अशुद्ध नहीं है, सब परमात्मा के पुत्र है। भाई बना भाई, सब परमात्मा के पुत्र है, ये परमात्मा की पुत्री है सभी, मूल में ठेठ आरंभ से ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, सहज स्वाभाविक सुख राशि है, दुख है ही नहीं, दुख होता है वो सब अपना किया हुआ है, दुख है नहीं, सहज सुख राशि सब स्वाभाविक सतह है, सुख राशि है, सुखर ठेर है, रास रास कहते हैं, बैलों की विरास होती है और रास नाम ढेर का विरास है, धान की रास होती है, धान की रास धान इकट्ठा हुए उसको राशि कहते हैं, धान की रास है, तो ऐसे सुख की रास है, आप सब के सब परमात्मा के पुत्र है। मूल में आप महान शुद्ध है, महान पवित्र है, महान पवित्र है, परंतु अपवित्र काम करने से आप अपवित्र होते हैं, अब आप अपवित्र काम करेंगे नहीं, शुद्ध हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, क्योंकि है जैसे हो जाएंगे परमात्मा का अंश है। परमात्मा कर्ता भोगता नहीं है, हम भी कर्ता भोगता नहीं। जैसे सूर्य के प्रकाश में ही वेद का पढ़ता है, वेद पढ़ता है कोई ब्राह्मण तो सूर्य के प्रकाश में पढ़ता है, शिकार करता है तो सूर्य के प्रकाश में करता है, सूर्य के प्रकाश के बिना चाल वाल दिखेगा ही नहीं, कैसे मारेगा वो? तो गोली लगाता है, जानवर को मारता है, सूर्य का प्रकाश उसे सहायक होता है, परंतु सूर्य उसमें करता नहीं होता, उसका भाग्य सूर्य भगवान नहीं होते, और वेद पढ़ता है तो पुण्य के भाग्य भगवान सूर्य नहीं होते। सूर्य तो प्रकाश होते हैं, गंगा जी में कई गायब है जाए, कई ब्राह्मण बह जाए, तो वो हत्या ब्रह्म हत्या नहीं लगती, और बहुत लोग पानी पी गए, पानी भर खेत कर गए, हजारों मन गेहूं कर गए, तो उनके पुण्य के भाग्य भी गंगा जी ही होते, ना गंगा जी पुण्य ग्रहण करती है ना पाप ग्रहण करती। गायब बह गई, ब्राह्मण बह गया, गीत गंगा जी की नियत नहीं है। इस तरह से अपने नियत शुद्ध बताओ, नियत शुद्ध होने पर ऐसी बात है कि पक्का विचार हो जाए तो उसको पाप नहीं लगता। दो मित्र, घनिष्ठ मित्र, गए जंगल में बंदूक ले गए, तो बंदूक का घोड़ा दब गया और मित्र लग गई, मर गया। सिद्ध हो जाए कि सब नियत नहीं थी और वो फांसी नहीं हो गई, और सामने बंदूक कर दे, गोली लगी नहीं पर तो मारने की इरादा मारने का है, तो उसको पाप लगता है। संसार में कोई बच जा तो बात अलग है, परंतु भीतर का भाव मारने का है तो उसको पाप लगता है। कलयुग में कुछ माफी नहीं है, भाव मारने का है तो अशुद्ध अंधकार शुद्ध हो गया। इस तरह से जिनका भाव खराब है तो वो शुद्ध हो गया, भाव शुद्ध है तो शुद्ध हो जाएगा एकदम साक्षात परमात्मा का अंश है, सब शुद्ध। सभी कभी न सभी हम पापी है, परंतु पाप कभी करेंगे नहीं, कभी करेंगे नहीं, किया है तो अपनी भारी भूल से किया है, अब नहीं करेंगे, अब शुद्ध हो जाएगा, सब शुद्ध हो जाएगा, सब निर्मल हो जाएगा, सब निर्मल हो जाएगा। बड़ा भारी पाप, भयंकर पाप किया है। यत पापम ब्रह्म हत्याया दुर्गर उपात ने, ब्रह्म हत्या सबसे अधिक पाप माना है, गर्भपातों से दूना पाप है, दूना पाप। आश्चर्य आता है सत्संग करने वाले कैसे पाप कर देते हैं, मेरे को बड़ा दुख भी होता है, आश्चर्य आता है। अब आप कृपा करो, ऐसा पाप मत करो। नसबंदी पाप करना है, ऑपरेशन कराना पाप करना है, संतति निरोध कराना है, महान पाप है, बड़ा भारी पाप है। मनुष्य शरीर प्राप्त होता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उस शरीर को प्राप्त नहीं होने देना, आगे जन्म नहीं देना, नसबंदी कर देना, ऑपरेशन कर देना, बच्चा दानी उठा देने भीतर से, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी। अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, ऑपरेशन नहीं करेंगे, नसबंदी नहीं करेंगे। बहुत भाई नसबंदी करी है, बहुत भाई नसबंदी, बड़ा भारी पाप करी है, बड़ा आगारी नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। पक्का विचार कर दे तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ी नुकसान की बात है, बड़े भारी पाप की बात है, मानते हैं नहीं, फिर मानते भी हैं, दोनों बातें। हमारी बात नहीं मानते, सुनने वाले भी चोटी नहीं रखते, एक चोट वो मैं कहता हूँ वो नहीं रखते। अब क्या पैसा लगे, क्या खराबी हुई है, छोटी से कोई क्या नहीं होता है, क्या नरकों में जाते वो आप छोटी से नरकों में जाएंगे, गई नहीं करते। और बीकानेर पास गाँव में जनता की अपेक्षा बहुत आदमी है और जनता में कम किया है, नसबंदी कम करी है, ऑपरेशन भी कम कराया है, ऐसी माया माता वाला ऐसा माना है, बातें मानते भी है न भी मानते है, अभी कहते सामान्य बात नहीं मानते और मानते भी है, कहीं बड़े पूजनीय है, बड़े आदरणीय है। एक ब्राह्मण का उसमें स्त्री ने विचार किया कि गर्भपात करना है, तैयार हो गई, उसे सज्जन ने उसको मना किया, मान गई, उसे बेटा हो गया, आज है वो सही बात है। तो ऐसे मानते हैं करना, मन बहुत कम मानते हैं, सब नहीं मानते, पाप की बात है निषेध कर दी, सब मानने चाहिए, सब ने निश्चय कर देगा भाई पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, मानते हैं। हम वो नहीं माने हम क्या करें, प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, नम्रता से कह सकते हैं, नहीं माने तो क्या करें, मानते हैं। बहुत से भाई मानते हैं, बहुत सी बहना मानती है, बहुत से भाई मानते हैं, सज्जनता से स्वीकार करते हैं, मेरी बात की तरफ ध्यान देते हैं, उसे ध्यान देते हैं, इसी को लेकर के हमारे मन में एक उत्साह आता है। आप बात मानते हो ना, उसको एक उत्साह आता है, आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, भगवान प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, आप मानते हो ऐसे उत्साह होता है, हमारे उत्साह होता है, आप जितना मानोगे उतना उत्साह होगा हमारे मन में। असली काम है मनुष्य शरीर मिला ही परमात्मा प्राप्ति के लिए, जन्म मरण मिटाने के लिए ही मिला है, ये मानव शरीर है, वो चाहे भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य शरीर मिला है, ये भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, तत्व ज्ञान के लिए मिला है, सदा के लिए जन्म मरण मिट जाए इसके लिए मिला है। इस वास्ते इसमें बड़ा उत्साह रखो, बने भूल हो गई जो हो गई, मैं हो चुके और चिंता मत करो, अब आगारी बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। मेरे को आज से आता है कैसे पाप किया है, अब समस्या सुधर लो तो बड़ा फायदा होगा। परमात्मा की प्राप्ति इस शरीर से हो सकती है, जो भाई लगे हैं उनमें फर्क पड़ा है और फर्क पड़ेगा, परमात्मा प्राप्ति होगी, ऐसी उम्मीद है हमारी। कई भाई तैयार हुए हैं, कई भाई उद्देश्य लक्ष्य बना लिया, हम पाप नहीं करेंगे, परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, ऐसा लक्ष्य बना दिया है तो उनका उद्धार होगा, ऐसा फर्क नहीं है। सच्चे हृदय से लग जाओ, क्योंकि मूल में परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है। भाइयों की यही बात है, ये बहनों की यही बात है, बहनों का भी यही बात, भाइयों की भी यही बात है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर मिला, इस वजह से परमात्मा प्राप्ति होगी। हमारे को ऐसी बातें मिली है, पहले भी बात पढ़ते थे पर ख्याल हुआ है, ख्याल होने से पता लगा है कि बहुत फर्क पड़ता है। वो पन्ना है, उसमें आपने सबने पढ़ाई है, परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होती है, तत्काल आज जरा भी होगी, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज आज भी अभी अभी अभी अभी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज हो राम को नाम मैं भगवान का हूँ। हृदय से मान ले भाइयों से बहनों से सबसे कहना है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जैसे धन को आप अपना मानते हो धन आपका नहीं है, धन के गर्ज करते करते निकल जाता है, चल जाता है। भाई बंधु मेरे हैं ये भी मेरे नहीं है। संसार में सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है। थोड़ी समय के लिए वो कहते भाई भगवान अपने ईश्वर अंश ये वो नशी सब भगवान के प्यारे हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए गीता में बराबर रामायण में कहा है सब मेरे को प्यारे हैं, मेरे उपजाए हुए मेरे को प्यारे हैं। भगवान के प्यारे वह सब प्यारे हो। अपने को आप मान लो कृपा करिए हम भगवान के हैं, भगवान के अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सह सुरासी करना कुछ नहीं है भगवान के शरण हुआ। भगवान का हूँ मैं, भगवान का हूँ, भगवान का हूँ ये बात दृढ़ता से भीतर से मान लो। आप है भगवान के इसमें कोई संदेह नहीं है, केवल आप स्वीकार कर लो। स्वीकार नहीं करते ये गलती होती है। स्वीकार कर लो हम भगवान के, हम भगवान के। भगवान कह दो महाराज हम कैसे ही है, पापी है तापी है अच्छे है मंदे है आपके हैं, आपके हैं महाराज हम तो आपके हैं। भगवान नाग नहीं करते हैं, भगवान नहीं। अभी से सो दुराचार हो बसते बारन भाग दुराचारी से दुराचारी पापी से पापी अन्यायी से अन्यायी है अभी से सो दुराचार वो भी अनन्य भाव से कहे तो साधु मंतव्य है उसको साधु बांध देना चाहिए। कैसे दुराचार पहले हो गए अब नहीं करेंगे, हम पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे, दुराचार नहीं करेंगे, अब बिल्कुल नहीं करेंगे। खड़ा कट जाए तो नहीं करेंगे, शुद्ध हो जाए आप शुद्ध हो जाएंगे एकदम पवित्र हो जाए। भगवान का होता ही पवित्र हो जाता है, मान अपवित्र होता है वो पवित्र हो जाता है एकदम। विश्वास से आप पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, पक्का विचार कर दिया अब पाप नहीं करेंगे, अब अन्याय नहीं करेंगे, अब तो भगवान की तरफ ही चलेंगे। चाहे सुख हो सुख पावे चाहे दुख पावे भगवान की तरफ ही चलेंगे, भगवान की तरफ चलना है हमें एकदम शुद्ध होना नहीं मर होना है पक्का विचार है एकदम परमात्मा के विचार कर दो। गंगा जी में खड़े होकर हे नाथ मैं आपका हूँ अब वही भूल जिसको माफ करो चाहे धन दे दो चाहे दुख दे दो धन दो धन स्वीकार है अब पाप नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे पक्का विचार कर दो ठीक हो जाओ निर्मल हो जाओगे। क्योंकि मूल में आप परमात्मा का अंश हो, मूल में महान शुद्ध हो आप साक्षात परमात्मा का अंश हो। कर्तृत्व भोक्तृत्व हमारे में नहीं है, हमारे में नहीं है, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। सब काम ठीक हो जाएगा एकदम ठीक हो जाएगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भगवान का होते ही महान पवित्र है आपका, महान पवित्र साक्षात भगवान के अंश है। ममई वंशो जीव लोक जीव भूत सनातना ममई वंश केवल मेरा अंश है इसमें कोई संदेह नहीं है मेरा अंश है। हम भगवान के हैं निर्मल हैं शुद्ध हैं भाई ऐसा पद सुना कोई भगवान के हैं हम भगवान के हैं भगवान हमारे ऐसा। स्वाभाविक ही भगवान के नाम में आनंद श्रुति श्रुति। भगवान में मन लग जाए तो आनंद आनंद शांति आनंद आनंद। श्यावर राम चंद्र की जय, मोर मुगट बंसी वाले की जय।